gumataanas kanian na paguyag niyan sumyamatay. Gumataanas kanian na sulangwan taman nag-usyan na mataanas subangkit na pakatalinguma. Dasang ka ah! Daasang ka ang madedalmon. Gumataan na swala na paguyag niyan sa tao ang matatago ko mga kubur. Na adin apad ko mga manusia agi makipawala, makipapawala, makapantag ko Allah a kena aba katao, gu kena aba turuan, gu kena aba kitab a papakabagay sa maliwanag. Alilingiin niyan aligyan kaan makadidag puun kulalan wala. Aad na bagyan niyan si e ku dunia akahinaan gupaki taaman namiron kwalungan na kiya masusiksa apakatutong. Teruunon giyaman na sabab kumiyang gilbuk umbala alimang ka gumata na swala na knaaba salimbut kumangorip niyan. Na adin apad ko mga manusia apsimba niyan swala sa kaalangalangan. Na umasugat sa kanya na mapian na maswato, na umasugat sa kanya na tiuban na klid niyan aparasyan, mialugi sa dunia gu sa akhirat. Gito man as kanyan so kilugi a mapayag. Pupenung ganoy na yan, asala ka kwa Allah, so diron pa ka binasa gu diron pa ka umpia, gito man as kanyan so kededag a mawatan. Pupenung ganoy niyan, so nganin, aso kapakabinasa niyan na lebih amarani, adi so kapaka umpian niyan. Tanto amarata apanarigan, gu tanto amarata bulayuka. Mataan, aso Allah na pakasul niyan sumyamaratiaya, gu pinggal bekiran sa mga pipia, ku mga surga at pumangundas ku kababaan niyan sa mga lawasaig. Mataan aso Allah na panggulaulaan niyan, so nganin akabayayan. Sa din sa tao ayabatadian na tatarima niyan sa didin tabangan wala sa Muhammad si sa dunia gu sa akhirat na beter sa tali ko buungan orian yan na pagugta nang gede-gedean yan o inok kailang din wantangan yan amarata sui gegeni geni ron. Na lagi daya akini turunan nami ron ang mga tanda ang mga raraya gumata na sa Allah na pengguna naun yan so tao akabayayan. Mata na sa miyamaratiaya gusto mga Yahudi, gusto mga Sabiin, gusto mga Christians, gusto mga Majusi, gusto mga miyamanakuto na mata na sa Allah na kukumunian siran kualungan akiyama. Mata na sa Allah isaksi, isaksi kulangwan taman. Bangka dikatawi ang mata na sa Allah na sumusududun sumatatago ko mga langit, gusto matatago ko lupa, gusto walungan, gusto ulan, gusto mga bitoon, gusto mga palaw, gusto mga kayo, gusto mga binatang, gumadakal apad on ko mga manusia, na madakal amyatang kadun susiksa na sa din sa hinaan wala na di ma na daam makabagay ron sa menang mataan as wala na pungulaulaan yan sunganin akabayayan. Yeah, dua ya apkeridu na miyaridu siran makapantag kukad na niran na sumya mangungkir na kasenggayan siran sanditar na apoy at pengududin ko poro o mga uluiran sa plikabu aig. So plikabu aig. Iptunag uto ko matatago ko mga tiyaniran gusto mga kubalap. Guadin ang mga bagyan niran ang mga rompi apotaw ay pumbasal kiran. Umaniran makadiyat akapag wairanon puun ko buko na pakakasuin siranon guteroong kiran taaminyo susiksa sa apakatutong. Mata na swalla na pakasuld niyan sa miyamaratiaya gupinggal bakiran so mga pipiya ko mga surga at pamangundas ko kababaan niyan sa mga lawasaig. Pangimuan siran roo ko mga salnda abulawan gumuntia. Guaya mga anditar niran roo na sotra. Gumiyang gunanaw siran ko mapia akatiro. Gumiyang gunanaw siran ko lalan wala adyayita no pudi. Mata na so miya mangungkir gu pupangalang siran ko lalan wala aguso Masjidil Haram aso inisenggayamis kanian abagian ng mga manusia am lagi dun so mababalingon aguso manananga na sa din sa kediya troo sa diuntol sabab sa kapanganyaya na pakataam namis kanian ko siksa amalipedis. Naguani na piayagami ko Ibrahim sudar pa walay sa pitirwamiron ada asakuton karaken amay tubo gusto tiang kas walayakan abagian ugi itatawap aguso pemanindag gusto pruroko apemanujud pemanudud na tawagan ka ko mga manusia sokap naik haji ka mamakatalingo masiran ka apuplalalag guki kukuda ko umani unta mamakatalingo masiran apun ko umani lalan amawatan ka anian kamasay so pumakompiakiran guaniran kaloy sungaran wallah sa iko mga alungan agiga papento

mataanas. So, pupanunggan ninyo asala ko ko Allah, na din na kaadniran asati mambu at tandek. Apiapan timu-timuan ni ranoto, na o adna kuwaan kiran o tandek amay tubo na di ranoto keren rekanian. Malamak so, pupangampit agusto pangampitan. Deran selaan ko Allah so titu akalaian. Mataan so Allah na titu amabagar adumadaag. So Allah na pupamili ko mga malaikat so mga sugu agusto sabad ko mga manusia. Mataan so Allah na pupakanag at pupakailay. Katawan yan so kasasanguran niran gusto katatalikudan niran. Na si ibu ko Allah pakanduda so kaulaula. Hey, sumya maratiaya. Roku kano, gusudud kano, gusimba niyo so kadnan niyo, gungo. Gunggulaulaan niyo so mapia, kaangkano makadeag. Napanaguntamanan niyo si ikwalla so untol, akapanaguntaman kanian. Sekanian na pinili kano niyan, guda ay nisenggay niyan kano, si ikwagama, ama simpit. Okay to, ama iwa Ibrahim. Sekanian imitur kano sa mga Muslim guwani. Gusi isang kaiya Quran, kaan mabaloy susugu asaksir kano. Gumabaloy kano ang mga saksi ko mga manusia. Napamayan degnio so sambayang gutunayan niyo so zakat gusarigin niyo so Allah. Sekanian ipunarigan niyo na miyakapia-pia apunarigan gumiyakapia-pia apananabang.